But you had me, and I loved it. To be with you, to be the one, to live a life, it really got me all excited. I felt wanted. I tak właśnie brzmi jeden z odcieni psychodelii XXI wieku. W gruncie rzeczy jesteśmy uczestnikami tego wieku, bo żyjemy w świecie tu i teraz. I to, co nas zachwyca, oczywiście możemy komunikować się za pomocą poczty mailowej lub komunikatorów portali społecznościowych. Ja już podawałem adres, ale podam jeszcze raz, żebyście Państwo mogli coś napisać, jeżeli chcecie. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed Państwem Trójmiasto, ponownie Popsysze i Letko. coraz głębiej, gwiazd, gwiazd, gwiazd coraz więcej. Idę, idę, idę coraz głębiej, gwiazd, gwiazd, gwiazd coraz więcej. No właśnie, i tak brzmi grupa Popsysze, i tak, żeby nie przeciągać, dedykacja dla Nikifa, Public Image Limited i One Drop. I am John, and I was born in London. I am no vulture, this is my culture. The laws of nature. A law lesson free. We come from chaos. You cannot change us. Cannot explain us. And that's what makes us. We are the ageless. We are teenagers. We are the focus out of the hopeless. We are the last chance. We are the last dance. One drop in all of this ocean. Not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion. Not got no proper emotion. One drop, all of this ocean. Get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. One drop. And free. We come from chaos. You cannot change us. Cannot explain us. And that's what makes us. We are the ageless. We are teenagers. We are the focus out of the hopeless. We are the last chance. We are the last dance. One drop in all of this ocean. Not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion. Not got no proper emotion. One drop, all of this ocean. Get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. Explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers. We are the focused, out of the hopeless. Born in London, out of London. Born in London. But really we are born everywhere. One drop in all of this ocean. Not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion. Not got no proper emotion. One drop, all of this ocean. Get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. Come from chaos, you cannot change us. Cannot explain. That's what makes us. We are the ageless. We are teenagers. We are the focused. Out of the hopeless. Now get on the good foot. Now follow the motion. Proper. got proper emotion. Not gotta be causing commotion. One drop and all of this ocean. I get proper, now follow the motion. Got proper emotion. Not gotta be causing commotion. One drop and all of this ocean. I get proper, now follow the motion. Got proper emotion. A teraz, proszę Państwa, czas na następną premierę w 100%, ewidentnie zupełnie świeżutką. Artur Hajdasz, zwany również przez przyjaciół Hajdalonem, który, jak to sam lubi mawiać, w swoich hajdawerach i kierpcach upodabnia się do prawdziwego harnasia. Dzisiaj zaprezentuje, tak jak we wcześniejszej piosence, z Londynu, bo Artur też mieszka w Londynie, tak jak Johnny Lydon. I w gruncie rzeczy, z tego co wiem, to akurat Lydon się przeniósł, mieszka w Ameryce, nawet dostał amerykańskie obywatelstwo, ale mieszkał w Londynie, to jest pewne, szczególnie w czasach, kiedy jeszcze śpiewał w Sex Pistols. Dziś Artur Hajdasz jako Hajdasz, Look Left, Look Right. Follow me. I to był, proszę Państwa, Hajdas, Look Left, Look Right, a przed nami już formacja zupełnie nie z Londynu, Psychocukier i Świt. Co prawda do świtu jest jeszcze trochę czasu, bo jest dopiero 21 minut po godzinie pierwszej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia i tu się odniesiemy do historii punk rocka, który zresztą cały czas gdzieś tam tkwi. Sex Pistols i Holidays in the Sun. We'll be right back. No właśnie, a drugi zespół, który też nas osadzi już tak w fundamencie, tym, który stworzył całą tą subkulturową, ten subkulturowy mishmash zwany punk rockiem, nową falą, bo w zasadzie The Stranglers nie był definiowalny, choć oczywiście zostali zaszufladkowani, jednak muzycznie przedstawiali zawsze coś zupełnie odrębnego. Dziś na dowód tego posłuchajmy utwór z płyty The Raven z 79 roku, Dead Los Angeles. Program Trzeci Polskiego Radia.

To był, proszę Państwa, Underworld, z którym wspólnie wystąpił w tym nagraniu Iggy Pop, który ostatnimi czasy w ogóle wykazuje się niesamowitą żywotnością i aktywnością i muzycznie, i w ogóle na wielu różnych płaszczyznach działa, nie poddaje się. Myślę, że akurat jemu już w zasadzie wszystko wolno, ma swoje wszystkie zaliczone, jak to się mówi popularnie, grepsy. Także to już jest za Igim, a zobaczymy, co będzie przed nim. Zresztą w tej harmonii jest coś niesamowitego i połączenie, myślę, że Underworldu i Iggy Popa jest naprawdę bardzo adekwatne. A my już się przenosimy szybciutko na wybrzeże do polskiej Kalifornii. Grupa Żurawie, oczywiście nie mylmy żurawi tych, które latają w kluczach. Tutaj akurat chodzi o żurawie, które stoją w porcie czy w stoczni, stały, bo dziś już w zasadzie stoczni gdańskiej nie ma, została zlikwidowana, mimo że stoczniowcy gdańscy i szczecińscy byli prekursorami, jeżeli chodzi o walkę o wolną Polskę, ale to już jest zupełnie inny temat, to jest audycja muzyczna i posłuchajmy Żurawie i Latarnie. Wychodzę w wolnych chwilach nigdy. Nie rozwodzę się, bo nie muszę. Już nie mam siły. Patrząc na ulicę, wszystko złe co widzę, kiedy oczy zamykam. Oddam wolno, w ręce ciszy, uciekając utykam. Nie ma tu dla ciebie miejsca, ani dla nas. Latarnie, w tej ciemnej jasności głębokie, początek nocy, to miasto nie zaśnie, spalone od wewnątrz, zapał gaśnie. Coraz częściej już srebrem, chociaż przez brudną szybę może kiedyś umyję. Nic nie widać zupełnie. Piękna paleta koloru, chociaż widzę tylko tu zabiera mi blask. Znowu nie wyjdę z domu, znowu nie wyjdę z domu, znowu marnuję czas, znowu marnuję czas. Nie ma tu dla ciebie miejsca, ani dla nas. Latarnie, rozbłysły latarnie, w tej ciemnej jasności głębokie, początek nocy, to miasto nie zaśnie, spalone od wewnątrz, zapał gaśnie. Yeah. I teraz, proszę Państwa, przejdziemy do muzyki elektronicznej w wykonaniu już wcześniej wspominanego przeze mnie Agima Dżelili. Tu jest projekt muzyczny, choć w sumie nie lubię tego określenia, ale no cóż, jakoś to trzeba nazwać Agim, proszę Państwa, Rheum, ale w remiksie Deasa. I tak jak zwyczajowo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, na sam koniec dwa rozruchowe numery z oczywiście repertuaru już znanego i lubianego Motorhead, Sympathy for the Devil. Been around for a long, long year. So many men's Ja się z Państwem już żegnam. Żegnają się też z uśmiechem Halina Leszczyńska, która obsługiwała to od strony technicznej, Justyna Grabarz, która wydawcą jest i była tej audycji, Jędrzej Kodymowski, który dla Państwa dzisiaj prowadził Aptekę Nocną i zresztą każdą inną też prowadzi, a na zakończenie wydarzenie, ostrzeżenie, ale też i wielka rzecz, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, Killing Joke i New Cold War. Do usłyszenia. budget to play.